دا غیرتو او شامتو نلمارا دا ټول امت اسلامی رهبرا ستا دا فراق تر خطر خواختونا پودی درد منزل کے زغم دل برا دا غیرتو او شامتو نلمارا دا ټول امت اسلامی رهبرا ستا دا فراق تر خطر خواختونا پودی درد منزل کے زغم دل برا ستا د هجران چې مې خبر شو تر واګ هغه صحنا لکه قیامت شو پر ما نور مې د مرګ رب د سوالونه کول دومره له درده ډک ساعت شو پر ما ستا د هجران چې مې خبر شو تر واګ هغه صحنا لکه قیامت شو پر ما نور مې د مرګ رب د سوالونه کول دومره له درده ډک ساعت شو پر ما یو په معنا په ټول جهان تیاره شو د افق همامن سرې غوندې شوې د هر چا اوښکې د بیلتون له درده د ګریوانه په لور ستنې غوندې شوې پرښتیا د زمو تسلی ګرانه پرښتیا د ټول امت رهبر وې تا و پزړو کې زمون ځای نیولې د زړګي سر د ټول ملت رهبر وې دستان تاریخ او کارنامو ته سلام ست سپېڅلي عقیدې خاوند وې د تېر رهبر تاریخ دې سم وساتو لمند اسلام تا منلو وی پرښتیا اتل د وخت منصورا پروت دی د حشس او مرحب بولا د دښمنانو په زړو سخت منصورا وی د مظلوم اولس خوا خوږی رهبر تر د ظالم سر ته اجل وی ګرانه تا په نړۍ شرعي نظام وختنو ته د عمر د پګړۍ ول وی ګرانه تا د الله د دین خدمت کوانو تا مظلومان ظلم اخلاص مختنو تا په اسلام د سر شیشتون کی ظلمی تا اتحاد په بنای پاس مختنو ته د مولا صاحب وفادار جانشین لکه پکڑی وعدو کلک ولڑوی تا سر ٹیٹی تا بغاوت ونا کڑی تا خپلی کڑی جمالی سر کلی گرانا تا پہیس وقت کی ہم غفلت ونا کڑی تخ پلی وینی نظران کری کولا دا پاک اسلام او دا ملت لپارا تا کم سوا نکرل دا خدای پلار کی دا مؤمنین الاخوات لپارا اللہ دی در رہبر استاد غیرت تک جوان صفات کلمی وکرو چل زرائی وکرم خوست استاین قدر دان رہبر دمرا آسان لدا چیز وکرم خوبس ہم دمرا می چیرون تا پاتی پرگو کی ولیگ هم با همستا پا هجران ختمشی نور لستو مان لده